Changanyiro. Matumani yangu ni kuwa umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji wa Radio Changanyiro. Karibu kusikiliza taarifa hii ya habari katika lugha ya Kiswahili. Tunaanza kwa muhtasari wake. 53% ya watoto wa Burundi wakabiliwa na magonjwa yanayohusishwa na utapiamlo. Mwakilishi wa shirika la kimataifa la World Vision nchini Burundi amesema baraza la kulinda na kutetea wahasiriwa wa mauaji ya kimbari dhidi ya Wahutu yaliyotokea kabla na baada ya mwaka 1972 namtaka rais wa Jamhuri ya Burundi kutangaza haraka sheria inayohusu mauaji hayo kama ilivyoidhinishwa na bunge la kitaifa pamoja na seneti. Uwezo mdogo wa ununuzi, kosefu wa sarafu za kigeni na ushuru mkubwa jaripotiwa kuwa miongoni mwa vikwazo vikuu kwa uwekezaji wa kibinafsi katika sekta ya mawasiliano na kidijitali nchini Burundi. Kuna hayo bila shaka na mingine, ndugu mpenzi msikilizaji. Mitami langozo na ye François Akimana. Mimi ni Clovis Niyonkuru, jiunge nami hadi tamati. Karibu Isanganiro. Habari kamili. Vyuo vikuu vya Burundi sio mahali pa ukiukwaji wa haki za binadamu au ukiukwaji wa uhuru wa vyombo vya habari. Matamshi yake katibu mkuu wa muungano wa Burundi Bwabose baada ya mwandishi wa habari kunyanyaswa na baadhi ya wawakilishi wa wanafunzi katika chuo kikuu cha Burundi Bewa la Mutanga. Kefa Nibizi anautaka uongozi wa chuo kikuu na vyombo vya sheria kuadhibu wahalifu ili kuzuia hilo kutokea tena. Hata hivyo, uongozi wa wanachuo kwa ngazi ya chuo kikuu unakanusha madai ya mwandishi wa habari Willy Kwizera kunyanyaswa katika Bewa la Mutanga. Katika mahojiano kati ya kiongozi wa wanafunzi hao na Radio Isanganiro, Simo Wazirutwabo anafahamisha kuwa hakuna chochote kinachothibitisha kuwa mwandishi yule wa habari alipelekwa ofisini mwa uongozi wa wanachuo na kupigwa. Simo Wazirutwabo alikuwa akihojiwa na mwenzetu Jean Dodier Irakoze. Sina mengi ya kusema kuhusu huyo mtafutaji wana wa habari, sema kwa sababu sisi kama mimi kama kiongozi, huo mwanahabari alipofika hapa angetujulisha mapema, akatuambia kwamba mimi nataka kuja. Sasa sisi tukawa makini tukawa hewani ili tufuatilie hiyo issue kwa makini. Sasa kusema kwamba eti amepigwa akiwa ofisini yetu hapa, hiyo ni uongo tu. Sasa ili tukubali sasa ni sisi kuona maonyesho, sasa tukawa na uhakika kama amepigwa hapa angepita kwa viongozi wengine akawaambia kwamba eti mimi nimepigwa hapa. Akasema hata kaonyesha na kuonyesha ile fasi, sasa nimepigwa nikiwa pale tukiwa na viongozi. Sasa ndio tukaamini. Sasa kuamini kitu kama ukiwa unasikia mtu anasema jamani ni fulani alipigwa hapa, mwanahabari alipigwa hapa bila kuwa na kitu kinachoonekana kwamba eti alipigwa. Sasa tunadhani uongo. Naweza nikamuonyesha, haya ndio viongozi wenzangu wameandika hapo, wapo. Nikamuonyesha anaitwa nani? Huyo anaitwa nani? Tukawaonyesha na vitambulisho vyake. Yeye akataja akasema yeye ni pigani huyu. Tungekuwa tunamjua tungefanya, lakini kwa matokeo, kwa habari ambayo tunayo sasa hivi, ni kwa kuwa alikutana na wanafunzi walikuwa wengi, lakini tu yeye alitaja 6, lakini wanafunzi walikuwa wanazidi 6. Sasa akipitia pale trope, akienda paka na huko, akizua wanafunzi pale, kuna uwanja wanaangalia mpira, unakuta watu wengi kabisa, ukumbi umejaa. Sasa mimi ninachowaambia wageni hapa, sasa wakitaka kuja ni lazima wapitie kule, waombe ruhusa kwanza, na sisi watujulishe kama wakilishi wa wanafunzi kwa viongozi wa chuo kikuu cha Burundi. Watuambie, watujulishe kama nyinyi mlivyofanya. Sasa mbona mliniambia mnataka kuja mpaka na watu wengine wakaniuliza, viongozi wa vyuo wakaniuliza, wachuo wakaniuliza, eti una taarifa kuna wanahabari wanataka kuja? Nikasema ndio, tumeshaongea. Uwezo mdogo wa ununuzi, ukosefu wa sarafu za kigeni na ushuru mkubwa ni miongoni mwa vikwazo vikuu kwa uwekezaji wa kibinafsi katika sekta ya mawasiliano na ya kidijitali nchini Burundi. Haya yamejitokeza katika warsha ya Jumanne hii iliyoandaliwa na shirika la fedha la kimataifa kuhusu usambazaji wa tafiti zilizofanywa katika sekta hizo. Esatu Ejeniso, mwakilishi wa shirika la fedha la kimataifa nchini Burundi, anasema kuwa lengo la Benki Kuu ya Dunia kwa ujumla ni kuunga mkono serikali ya Burundi katika maono yake kwa kutatua changamoto zinazoikumba sekta ya mawasiliano na dijitali. Alexander Senga anaarifu zaidi. Uwasilishaji wakati wa warsha hii ulionyesha kuwa kuna changamoto kubwa zinazoikumba sekta ya mawasiliano na kidijitali nchini Burundi, ikiwa ni pamoja na ukosefu wa umeme, uhaba wa mafuta, ukosefu wa miundombinu, uwezo mdogo wa kununua, ukosefu wa fedha za kigeni, ushuru mkubwa na mengine mengi. Aisatu Ejeniso, mwakilishi wa nchi ya shirika la fedha la kimataifa nchini Burundi, alionyesha kuwa lengo kuu la kundi la Benki ya Dunia kwa ujumla ni kuunga mkono serikali ya Burundi katika kufikia maono ya Burundi kama nchi inayoibukia mwaka 2040 na nchi inayoendelea mwaka 2060, kwa kuchangia utatuzi wa changamoto hizo za sekta ya mawasiliano. Kwa upande wa Mapendo Fernand, mkuu wa chumba cha teknolojia ya habari na kidijitali, sekta za mawasiliano zinapaswa kuzingatiwa kwa sababu kulingana na yeye, sekta hizi zina umuhimu mtaji ili kukabiliana na changamoto hizi. Akijibu mwakilishi wa wizara ya mawasiliano na vyombo vya habari katika warsha hii, alibainisha kuwa wizara hii inafanya kazi hasa katika kuweka mfumo wa kisheria kuwezesha upatikanaji wa interneti kwa bei ndogo. Upatikanaji na utumiaji wa huduma za interneti nchini Burundi uko chini kuliko mkondo wa kikanda. Ni 23% ya watu wanayopata huduma ya mawasiliano ya simu kulingana na tafiti hizi. Alexi Ndaisenga, na tufungue kurasa wa usalama. Watu watatu wakiwemo askari polisi wawili na msichana mmoja walifariki dunia kwa kupigwa risasi na polisi ambaye pia mwisho alijipiga risasi mwenyewe. Kisa hicho kilitokea kwenye bar ya New Star karibu na mji mkuu wa mkoa wa Bubanza usiku wa Jumanne hii. Wakazi wa eneo hilo wanavitaka vyombo vya usalama kutobeba bunduki kwenye bar. Afisa polisi mkoani Bubanza anaeleza kuwa kwa kawaida ni marufuku kupeleka bunduki kwenye virabu vya pombe, na kuongeza kuwa huyo aliyeipeleka kirabuni humo ni kwa sababu alikuwa amepanga kufanya kisa hicho. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Na saa 11 na dakika 9, taarifa yetu ya habari inaendelea. Baraza la kulinda na kutetea wahasiriwa wa mauaji ya kimbari dhidi ya Wahutu yaliyotokea kabla na baada ya mwaka 1972 inamtaka rais wa Jamhuri ya Burundi kutangaza haraka sheria inayohusu mauaji hayo kama ilivyoidhinishwa na bunge la kitaifa pamoja na seneti. Jean-Claude Diodone, mwakilishi wa shirika hilo nchini Burundi, alichukua fursa hiyo kuwataka manusura wa mauaji ya kimbari kudumisha uhusiano mzuri na watu wa makabila mengine, akisema kwamba utawala mbovu ndio unaooa na sio makabila. Hayo yalisemwa Jumanne hii wakati wa sherehe ya kumbukumbu kwa zaidi ya wahasiriwa 6,000 waliozikwa kwenye makaburi ya pamoja huko Nyamutobo, tarafa Shombo, mkoani Karusi. Mengi zaidi ni katika ripoti hii ifuatayo ya Fidel Dantwane Simon. Katika sherehe hizo zilizoanzishwa na uwekaji wa mashada maua kwenye makaburi ya pamoja zaidi ya wahanga 6,000, Diodone Niyonkuru, mkuu wa baraza ya kulinda na kutetea haki ya wahanga ya mauaji ya kimbari dhidi ya Wahutu mwaka 1972 kabla na baada ya hapo, alimuomba rais wa Burundi kuharakisha kutangaza mauaji hayo kama halaiki. Diodone Niyonkuru anaona kwamba kutangazwa kwa sheria hiyo itakuwa hatua ya kusii katika ngazi za shirika la Umoja wa Mataifa ili mauaji hayo yatambulike. Bwana Niyonkuru anasema kwamba kutambulika kwa mauaji hayo ya halaiki kutafungua milango ya haki kwa waathiriwa na walio nusulika ili waweze kurejeshewa haki. Diodone Niyonkuru alichukua fursa hiyo kuziomba familia za waathiriwa kuimarisha uhusiano mwema na makabila mengine, akisisitiza kwamba sio kabila inayoua bali ni utawala mbaya. Katika maeneo hayo ya Nyamutobo Zaidi wahanga 6,000 walizikwa katika makaburi ya pamoja. Tume ya ukweli na maridhiano inasema kwamba waliozikwa katika eneo hiyo walitolewa katika mikoa tofauti, na baadhi yao walikuwa wafanyabiashara, maafisa wa serikali na watawa, akiwemo mwandishi wa vitabu Padri Michel Kayoya. Kutoka Gitega, Fidel Antoine Sabimana kwa niaba ya Radio Isanganiro. Fidel Antoine Sabimana, shukrani. Bado mkoani Gitega, 53% ya watoto wa Burundi wanakabiliwa na magonjwa yanayohusishwa na utapiamlo. Matamshi yake mwakilishi wa shirika la kimataifa la World Vision nchini Burundi anapendekeza kwamba bajeti ya mwaka ya tarafa na serikali ijumuishwe katika kupambana dhidi ya utapiamlo. Gavana mkuu wa Gitega anabaini kuwa katika mapambano dhidi ya utapiamlo natakiwa kuongeza mavuno ya mazao mbalimbali na kufuga mifugo, hasa wanyama wadogo, na vile vile shuleni yaanzishwe klabu juu ya lishe bora na wananchi wapewe elimu kuhusu uragi bora. Hayo yalijiri wakati Jumanne hii katika tarafa ya Itaba mkoani Gitega, shirika la World Vision lizindua kampeni dhidi ya njaa na utapiamlo miongoni mwa watoto. Kutoka Gitega, Jahari Nibigira anayo ripoti kamili. Mwakilishi wa shirika la kimataifa World Vision nchini Bwana Simon Nyabwengi asema kuwa utafiti uliofanywa waonyesha kwamba takriban 53% ya watoto wa Burundi hukabiliwa na njaa na utapiamlo, ambapo matokeo yake ni kukua vibaya vibaya kwa watoto hao, kuwa wadhaifu wadhaifu pamoja na kutokuwa uelevu shuleni na kukosa akili inayofaa shuleni na kadhalika. Kwa hiyo yataka matarafa aingize katika bajeti zake za mwaka pesa za kupambana na njaa na utapiamlo kwa watoto haswa, ambapo hata serikali haitaka ifanye kama hivyo wakati wa kubuni bajeti za taifa za kila mwaka. Kwa upande wake, gavana mkoa wa Gitega Bwana Venama Nirambo na arifu kuwa ili kupambana na njaa na utapiamlo kwa watoto na watu wazima ni kuzidisha mavuno kwa kuongeza bidii katika kilimo na kwa kulima mazao tofauti pakiwemo matunda na mboga mboga. Ni pia kukuza sekta ya ufugaji, haswa mifugo mdogo mdogo inayotumiwa kwa chakula kirahisi katika familia. Mbali na hayo, apendekeza shuleni ianzishwe kozi ya baada ya muda wa visomo, maarufu klabu kwa lugha ya kigeni, klabu ya kufunza wanafunzi swala la lishe bora ili wajue swala hilo tangu utoto wao. Hatimaye apendekeza uhamasishwaji wa raia wa vijijini kuhusu lishe bora wakikutwa vijijini mwao au katika mashirika yao. Ni wakati ambapo Jumanne hii shirika la kimataifa World Vision lilikuwa limeandaa tarafani Tabamu kwa Gitega sherehe za kuanzisha rasmi kampeni ya kupambana na njaa na utapiamlo kwa watoto, ambapo shirika hilo litagharamia kampeni hiyo kwa pesa milioni 4 dola za Marekani. Kutoka Gitega, Jean Bigira, Radio Isanganiro. Shukrani kwako Jehali Nibigira. Wizara Mazingira, Kilimo na Ufugaji kupitia tangazo lililotolewa kwa vyombo vya habari Jumanne hii imefahamisha umma kwa wakati wakisubiri anajesa kuanza kununua mazao, mtu yeyote ana haki ya kununua punje za mahindi bila kuomba kibali kutoka mtu yeyote. Wizara hiyo inabainisha pia kuwa bei haiwezi kuwa chini ya faranga 1,700 kwa kilo, bei iliyowekwa na serikali. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari. Kwenye upande wa mitambo nilikuwa naye Francois Akimana, mimi ni Clovis Niyonkuru, kwa heri.